بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. دا سورة الكهف دي آيات نمبر 15 پنزل سم اسی پارا دا واقعہ دا صحاب کعب شروع وا چه بغار کی 309 سالو دا پراتاو چه کلا بادشاہ خبر شو دی راو غختل. نو بادشاہ دغا وکسان یا شپک کسان دی دیتا ہوئی وَاِسْتَاسُ رَبْ سُوْكِ دِي اللہ رب العزت برمائی ما دا دی زلونا مضبوط کرو. بادشاہ مخ کی اگر دی سوالونا کئی دی جوابونا ور کئی دا ورطوئی ربنا رب السماوات والارد. بیا ورطوئی بل سوک دا ربوبیت حق دار ہمشتے دی ورطوئی آو دا اللہ نا علاوہ بل سوک من نمانو. وردوئی وی خیر دے دا لانا علاوہ کلا نا کلا بل سوک عمرہ مدد کوئی. دی وردوئی کمونگا بل سوک را مدد کو دا بفا اللہ بانی مونگا زیادی خبر ہوئیو دا حق نا زیادی. سلورم سوال آغا تی دی کئی دا بادشاہ وردوئی وی استاسو اغا مشران ولی پا غلطا باندیو تاسو اقبلو مشرانو بسی ولی نزائی او اصدق ازی بیانی. هاولای قومونا دغا زمانگا قوموم اصحاب کاف والا ورتوی اتخذو من دونه آلیام چی دیونا نیولیو ما سواد اللانا نور آلیها. لولا يأتون عليهم وليرات لنا كيدو بسلطان بين فغدليل خكار باندي وليدي دا الله بتوحيد باندي رات لنا كول. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا او كچري مونگا دا دغو پلار باندی روان شو نمونگا پا دغو وقت کی دیر درو جن شو. فمن ظلم و سوک دی دیر ظالم ممن دا غچانا افترا علاللہی کذبا چی جوڑی فلا باندی درو. ویزی اتزلتموم کلچ دی اپڑڑشول وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کَلَجِ تَاسُ فْرِيخَوْ دَلْ دِيلَرَا دا مشر دا دی نورو تا ویخ فلو ملگرو تا جی کل تاسو روان شای بڑڑا شوی دا دی خلقونا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ مشر دا دی تملیخا یا یملیحا نومو داوا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ دو اقوال دی اغا معبودان چی دی عبادت کئی غیر دا اللہ نا وَمَا يَعْبُدُونَ چی دی عبادت کئی إِلَّا اللَّهِ غیر دا اللہ نا یعنی دا خلق ام پریخاو دو دا دین پا ڈاڑا شوی روان شوی یا دا مطلب دے چی دا جملہ ادخار الہی دا مطلب دا دے چی دا اصحاب کاف والا دی مطلب دی دی وما یعبدون دی عبادت نکاو الا اللہ مگر دیو اللہ عبادت کاو فاو الالکافی ویل رازی چی فنا و اخلو غار کی فاو الالکافی رازی غار تا ینشر لکم ربکم فراب کی فراب بدر کی تاسو تا ربکم ربستاسو من رحمته در رحمت فلنا ویحیئ لکم او پورا بدر کی تاسو تا من امرکم در کار ستاسونا مرفقا سانتیام جدا مانا وکا ویحیئ لکم اسان بکی ستاسو دفارا من امرکم در کار ستاسونا مرفقا سانتیام وتر الشمس غار تلال البغار کې ودشو چا د سر لاندې لاس کې خاودو او دشو چا د سر لاندې ګټه کې خاودا او چا سر لاندې لوټه کې خاودا ودشو الله رب العزت دې دا دعا قبول کړه او استاسو د کار ما بدر تاسو له سانتي ادر کما دا ولي دا زکه چې د دې را تیښتا د تحفظ د ایمان د فاروا د دې را تیښتا د تحفظ د عقیدې د فاروا او لري اولادي فغار کې فریوتل الله ورل د مور کوي د خلکو نه بډډکړو کله چې ودشو وتر الشمس نور وت بالکل مخامخ ده تابل ایذون ورل را اذا طلعت کله چې راختم تزاورو تزاورو عن کافهم ناوڑی دو باد دی غارنام میلان بی کاؤ دا دی غارنا کل بچی سہر مرولگی دو شواغانی با دی طرف تا بلکل مخامخ ہوئی دا فبل طرف باندی تاو شوی ذات الیمینی فاغ طرف خیبان لی و ازا غربت تقریدوهم کل بچی مادی گر شو کلا بچی پریوتو دانور تقردو هم ذات الشمال نو دا باوڑی دو فاغ طرف گس باندی دڑا بے کولا فاغس طرف باندی تقردو می تترکو هم دا مانم کولشی پری خودل بے دی ذات الشمال فاغس طرف باندی تقردو هم با دیاری مال داوی چې دا انور فدی باندې نه لګېدو خو خبره به تر خبره دادا چې انور لګېدو خدا شواګانی الله رب العزت په بل طرف باندې اړولې دا غار نور ته بالکل مخامخ او الله دا انور دا شواګانی اخوا دی خو اړولې تقریذوهم پر خودل به دی پړډ کېدا بل دین ذات الشمال فاغس طرف باندې وهم في فجوة من غدو فغ هموار ميدان فده چطيل فده غار کی غار کی وارزه و پاقی کی دی فرات دی ذالک من آیات اللہ دانور آلول رالول دا کار دلال دی یا دا دنخو دلال تلال دی من یهد اللہ چرا چی توفیق ورکی اللہ تعالی فهو المحتدین دے پس عمل عرشی ومن یضلل او چرا چی اللہ گمراکی فلن تجد لون بیابن ممید دفل زان دفارا ولیا سوک دوست مرشد الله خودن کې دا گمراه دی الله بدت سملار نه کوي باندې خلای دا خبره کوي دلته یو سوالګر امام راغله دی خوستا سپین پټکي وهاله دی باندې د پوسو کمال ماما د کم ځای پنجاب او ملتان یما پر ملتان کې دا ګرمي ډیره زیاته نه ده او تا ته پته نشته ما نه سشي پته ویالتی او بابا را غلی و شمسی تمریز بابا وخ ور سروا او چا ور نور کهو چا غی پخ کری وی نولا چا پخ ولا ناغه دی نور تا اشاره وقل نور را خطا کو وخ بیزان دا پخ کرا نور بی برتا نکو استلال دا غسی وی دارو مال دا ترشته وی بلکول ما توی تا دیر مخمات بیتا توی پتا نشته تا کوی دیر مشهور خبر دا بابا می کین او بابا بی زور کهو بار دا تختی دا و مادل ترانی و بابا دا قیده مال دا قیده فریده دا اللہ بانده ولی دا شرکی عقیده که هر سا کولو والا اخو یو اللہ تعالی ده او دا نور را خطا کول پا دی که خو انسانانو تا تکلیف رسی او حدیث کی رازی نبی علیہ السلام پرمائی چی مسلمان سره بچا تا تکلیف نور کئی نو دا خو ولی دا اللہ تعالیو مسلمان هغه بچا ته تکلیف نه ورکې نو فاتلا ولی الله چې هغه با ټول خلق ته تکلیف او به ټول عمر د فارا انوره کته پرې خولو قمقل خلای دې پښړو باندې سر دی الله فرمای چې دا دایاتون د الله تعالی نه دی مای اهد الله چاله چې هدایت وکي الله تعالی فهو المعتدین له پس ملار شو وَمَنْ يُدْلِلْ أَوْ شَالَيْجِ غُمْرَاكُمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نُبِعَوَنَ مُمِيدَ اَخْفَلْ زَانْدَ فَارَ وَلِيًّا سُوْقْ دُوسْ مُرْشِدَ الْأَرْخُدُنْكِمْ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُودُ هَتَبَ غُمَانْكِ فَدِبَانْ لِي دَيْخُ وَهُمْ رُقُودُ دِو دَو رُقُود دا راقِد جمع دا دیو دو تجی ورغلی تاب ورطاو قتل تاب ویل دی اخری بعدی مپسیرین ذکر کئی وید دید استر کی غڑی دلی چی تاب ورغلی تاب وقتل تاب جدی ما تا گوری تاب گو مال که فدی بان لی دوی خوا و هم رقود او دیو دو تفسیر جلالین ذکر کئی رقود دا دراقید جمع دا او دا دی دی تعلق داغا فدو ربنا علا زانیم اللہ وی مونگ دا دی غوون و تپول او دا شو چکر او دا شو تب ورغلی تاب ویل دا یخ دی بعدی سره چی او دی ناغا کفیت دیر ناشنائی خلواز پرتای خاناره کئی تب دا او دا دی غلم بی اغلاقی دی سڑینا زینی سره پرو دی تب دا یخ دی ما تا گوری اغا با او دی ویدا دا سفراتو و تحسبهم چه تبا گمان کهو پا دیبان لی ایقازن ایقازن دویخ و هم رقود او دیو دو و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال سوال لی چه 309 سال تیو دفراتو دین وردیو پا دی بدن کی جنجی نکی دل لبرمئی ونقلبهم انبعال والرال والدیل رازات اليمین وزات الشمال فغطرف خیبان لی او فطرف قسمان لی اخوا دیخوا باوڑی دل راوڑی دل بدن نخرابی دوم قس طرف تا او خی طرف تا داولی او اللہ دی خود اخفل بدن حفاظت نشی کولی اللہ وی ماور لد بدن حفاظت وقو دو پراتی دی آر والرال والمی وقلبهم سپیور سره دی شپنکی سره سپیم تلی دی وقلبهم او سپید دی باسیتون غرونکی او زیرائی فلو سنگلو لرا لیچو لرا بلوسی دی فدرشل باندی چوکارٹ باندی باہر فلار کی فروت دی اغم سر پر اخفو باندی خیدی او اغم ددی سپیسا تل دینا معلوم شوا چی اغا جایز دی خدا کور نه بهر کور کې بدنن نه ساتي خکار د پاره ساتل شي بيزو د پاره ساتل شي چوکیداري د پاره ساتل شي ورنه کور کې دننا واقع ذکر کی سره او دوا خزي وي ايو هاذا حامل واس فراغ يغي بي گزارو کو زخمي شو سره غصه کې راوي خزل طلاق ورکړه د سپي په سر باندې. نبی عليه السلام حديث مبارک دی او قتلو خلاف سپي وجنه کله نقصان دي دا به وجنه کور کې دانه نه مساتا کور نه بهر ساتسته کور کې دانه نه سپي دي لا تدخل بيتن لا تدخل الملائکه بيتن فيه قلب ولا تصاوير سپي تصویران دي کور کې ملائکه کور دانه ور دي رحمت ملائکه کور تنه ور دي مالا برمائی و قلبوم اسفیده دی باستن غلون که دیم زراعی فلو سنگلو لرام بلوسی دی پدرشل باندی لویت و لات علیهم کتبا کت خبر شی فدی باندی اتور خار شی فدی باندی لولیت منهم نو تبا اولی دلی دا دینا فرارا فتیخ تبان لی ولمو لئت منهم روبا او ڈک بشویت دا دینا ڈک بشویت دا دینا فروب کی چه کلبت دیتا ورمخامخ شوی نستا پزلکی با یو روب راغی او تبا بیرتا واپس راو تخت دلی بس تی بیا اولائی قومونا دا زمانگا قوم دے اتخذو من دونی آلیا چنی ولیدی ما سوا دلانا نور علیہم لولا یاتون علیہم ولی نراتل الفدیبان لی ولی راتل لکا ولدی بسلطان بین فغدلی الخاربان لی فمن ازلم ممن افترا سو دې ډېر غړ ظالم دا چانا چې جوړي عل الله کذبا فلا بان لیدرو بادشاہ ورته وی کله نا کله د غیر الله من کنه فغی پسیدا دا ورته وی کومه بغیر الله پسیلاړو نو موږ فلا بان لیدر غړ درو تړلی وایسی آتا زلتموهم کله چې بدړ شول دا غار والا سابقا وما یعبدون الا الله دې عبادت نه کاو مگر د یو الله تعالی فاو ال کافین فنای او تعالی غارتم یا راغل الغارتا ينشر لكم ربكم فراغ بدر کی تاسو طرف تاسو هغه مشر ورته وی تملیها و رازی غارتا دا سیمانه وکا فاو الى الكهف رازي غارتا ينشر لكم ربكم فراغ بك استاو دفار رب استاسو من رحمته در رحمت خفلنام ويوهيئ لكم اوفر بدر قتاسو تا من امركم دكار استاسو نام مرفق سانتيام وتر الشمسام او تابا لیدو دا غنور لرا ازا تلات کل بچی رختو تزاور وان کافی موردو با دا دی غرنا ذات الیمینی پا طرف خیبان لی شواغانی دا دی و ازا غربت کل بچی پریوتو تقریدو هم ندابا پا ددو اولی دا با دا دینا ذات الشمالی فَدَرَبْ غَسْبَانِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنُو او دیو فیوتا اوار میدان کی ده ده غارنا ذالک من آیات اللہ ده ده قدرتون ده اللہ ندی مئیہ دی اللہ چل چل توفیق وی بہو الموت دی ده پس مدار شون ومئیو دلیل آسو چی گمراہ کی فلن تجد لہو نبیا بنمو می اذا دا فارا ولی ان سوک دوست مرشد آهدت کون که لار خودن که و تحصبو هم ایقاز و هم رقود تابا گمان کاؤ فریبان لی دوی خودیو دو و نقلبو هم او آل وال رال وال بامنگ دیل را ذات الیمین و ذات شمال غزو خیط ربتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْ سَوَدَ دی غړون کې خپل لیچ لرا څنګه لرا بل وسیدی پدور شل باندې لوي تلا تعالیهم نراخ توبا فدی بانلی کتبا خبر شوی پدی بانلی ورغلی با پدی بانلی لولی تمیلو فرارا اوڑی دلی با دینا فتی اختبانلی اللہ مانا سفیر ایمه اللہ پدی زی باندلی کی چی دغا غار وست چا تا معلوم ندی التی دیر غارونو و نسوارا بطلل اکثر آگی کی با عبادتو نبی کول پراتب و پکی و تفسیر مدارک اغازی کرکی فرون ماویر و امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس ورسره دی التلالل امیر معاویه ویز ورخاره کیگم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی ما ورزه نشی ورطلی اوی نو ورزما ورغی حبتناک هوا راغلو دی پشا بندی راولی دو ویتا قرآن ندیویره لوید طلعات علیم کتا ورخارا کیئی فدی بانلی لولیت منهم فرارا تباوڑی دا دینا فتی اختبانلی ولمولیتا و ڈک بشیتا منهم دا دینا روبا فروب کی فائبت کی پچھو رو